עכשיו גיא סלמה מה מטב אנשים, שבוע טוב לכם, רדיו 99, פותח עוד שעתיים של טיסת לילה, טרנס עד השעה 2 בלילה, וכמו בכל מוצאי שבת, פותחים את השבוע ב-VPM הכי מהר לסקאלה שלכם. לי קוראים גיא סלמה, אתם יותר מוזמנים להתחבר אלינו עד השעה 2, גם בתחילת שבוע חדש הזה. אז שיהיה לכם מאזנה מצוינת, אנחנו פתחנו עם רק בשיר, בימבוקס. עוד מהלך השעתיים הקרובות שמור כאן קטעים חדשים של אקסנויז, של אליאן פרוג'קט, של אינפקטד משרום, אסטריקס ועוד הרבה דברים טובים מחכים לכם כאן ב-BPM הכי כאמור, הכי מהיר. אז שתהיה לכם מזנה מצוינת, אנחנו יצאנו כבר לדרך עד השעה 2, אתם מחוברים לרדיו 99, טרנס עד 2. אתה, אתה, תגביר את הווליום, תנמיך מהירות, עוד קצת, עוד קצת. We'll be right back.

אתם מחברים לרדיו 99, שעה שנה מתוך שעתיים של טרנס אל קראנץ' עם ווסט מודל. קצת לפני אחד בלילה, עוד שעה אחת לפנינו, שעה וקצת, עד השעה שתיים. טרנס ברדיו 99. We'll be right back. גרסה של סייב דה רובוט ל-Enjoy the Silence של דפש מאוד. אתם מחוברים לטרנס ברדיו 99, אוטוטו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, חמש לפני אחת בלילה. עוד לא תשמע גם את אינפקטד משרום, נזכיר לכם אפרופו אינפקטד משרום, בשבוע הבא, רעיון בלעדי, יחד עם הרכב, כולל עם תופפף, הגיטריסט וכולם כולם כאן, השקעה של Vicious Delicious בבית BLEOIO, נזכר כאן בשבוע הבא, בטרנס ב-99, עם אינפקטד משרום. And I just don't care.